Velike. Plastike. A šta tražimo? Ne, a da. Da, samo tu. Sve je napolju od velike. Aha. Da. Šta treba? Ovi ne, samo pogledam ovo. Ovako. Sto devedeset, sad s kilom sam gledan. Thank you. Kao njima mala. Kje da? Da nama Egipta što ti vidjela išta. Nema vidjela Egipta. Ha. Nemo da sam mat. Da sam mat. Ja sam draga. Da nemo da za tenu te se sanat. Nemo da odšemit. Pa tako tu to da zi od meni da te dođe. Pa ne tu nam. Sada skrenam sam uzim. Hallo? Ha? Ti vidjela kak je za auto iš klan tarča? Mi. Csak kérdezem a nevét, na hát. Zsáki. A Zsáki. Igen, és jó, hogyha mindjárt repülnek a pilotra. Hallod? Mit nincs? Nem tudom, megnézze. El vagy körözve. Ő mit vagy itt innen? Nem kell nekünk, elég lett, mondta. Neked. Nem, a mamának is kellett itt a papír, nem mondta Bodor mamát. Nem mondott semmit, azt mondta, nem kell semmi se neki. Akkor lehet az övé főjel ment 50 dinára, már 300. Már 300-at akkor fizet. Milyen főfelé mindjárt? Megy. Mutka még 250, mutka 250. Mi baj ott van? Nem tűrhet. Nem rölte azt. Na, ti van már itt három a... Nem. Nem, elég lesz ennyi. Most mi legyen? Adjam oda a WC papírt, ahol lett a teljének? Mi? Még... Nincs már engedzik. Kérdezzék a tatáshoz kell, a tata ott hol van mi? Vagy kimentek? Nem. Akkor nézzük a mamát, mit csinálsz. Hívjál már vissza néha. Egyetlen egy csokra tartom el eddig már. Mindig azt mondom, hogy milyen jó én nekem, hát nem éppen. Ülök ki, mint a háborúzat, és várok, hogy mennyi mindjárt járni oda haza csinálni. Lehet, ha már... Akkor legyen a WC papír, mert nem akarok menni a piacra. Ma nem megyek a város felé többet már, mi is kell a... Nem néztem meg, volt. Egy helyen volt csak, biztos jó drágája adta. Mi kezdett oda zsákja, mit akarsz? És mit van vagy? Az az.